بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. صدق الله العظيم. سوره مبارکه قارعه از جمله سوره های مکی است، دارای 11 آیات یک رکوع، در ترتیب مصحف 101 سوره است و در ترتیب نزول 30 سوره است بعد از سوره مبارکه قریش نازل گردیده. سوره مبارکه به طور کلی از معاد و مقدمات سخن میگوید که با تعبیرات کوبنده و بیانات تکان دهنده و انذارهای روشن انسانهای خفته در خواب را بیدار میکند و سرانجام انسانها را به دو گروه تقسیم میکند، گروه که اعمالشان در ترازوی عدل الهی سنگین است و زندگی خوبی را پیش روی خود خواهد داشت و رحمت پروردگار شامل حالشان میشود، و گروه که اعمالشان سبک و کم است و سرنوشتشان آتش سوزان خواهد بود. بعد نامگذاری سوره هم از آیه اول گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه کلمه های سوره 36 و مجموعه حروفش 152 است. القارعه، آن حادثه سخت کوبنده. قارعه از ماده قرع به معنای کوبیدن چیزی بر چیز دیگری است، به گونه ای که صدای شدید از آن برخیزد. القارعه، آن حادثه سخت کوبنده. مل قارعه، چیست آن کوبنده؟ و ما ادراک مل قارعه، تو را چی دانان که چیست قارعه و کوبنده؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که باشند مردمان مانند پروانه های پراکنده که هر طرف میدوند. کالفراش المبثوث، مانند پروانه های پراکنده و به هر طرف میدوند. شما پروانه را دیدین که یک مسیر ندارد، هر کدام میشه که دیگه شده سرگردان میگردد. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و میگردد کوها مانند پشم رنگین ندافی شده. نتیجه چی میشود؟ انسان خواه هر طرف میدود، این طرف بگریزد که عذاب پیش روش برد، از طرف پس به طرف پشت سر میده که باز عذاب میبینه، به طرف راست و چپ میرود، کل روز به دویدن تیر میکند ولی جای نجات پیدا نمیکند. و اما من ثقلت موازینه، در آن روز کسی که گران شد موازینه، ترازوی اعمال صالح، ترازوی اعمال صالحش گران شد، فهو فی عیشت راضیه، پس او در زندگی خوشنود خواهد بود. و اما من خفت موازینه، و اما کسی که سبک شد ترازوی اعمال صالحش، فامه هاویه، پس پناهگاهش دوزخ است. فامه هاویه، ام معنی مادر و ام معنی مرجع است. طفل که شور بتی به طرف مادرش می دود، طفل که گرسنه شود به طرف مادرش می دود، طفل که سختی سرش به طرف مادرش می دود. در اینجا هم مرجع از این انسان بدبخت که ترازوی اعمال از او کم است. و امه هاویه، پس پناهگاهش دوزخ است. و ما ادراک ماهیه، تو چی می دانی که چیست آن ماهیه، آن مرجع چیست؟ نار حامیه، آتش سوزان است. آن مرجع آتش سوزان است. سوره مبارکه برای ما شما ارشاداتی دارد. اول، تثبیت عقیده به بعث و جزا. الله جل جلاله انسان را برمی انگیزد و در مقابل هر عمل برد پاداش می دهد، چی بد و یا چی خوب. سوره مبارکه تحذیر می کند مسلمانان را از عذاب الله جل جلاله در قیامت. این برمی که در قیامت در رابطه به اعمالت پرسیده میشه. سوم، وزن اعمال انسان ها حق است. الله اعمال را چی میکنه؟ وزن میکنه.